17ขุทกวัตถุวิพัง 1. เอกมาติกา 832 1. ชาติมัทะหมายถึงความเมาเพราะอาศัยชาติ 2. โคตมัทะหมายถึงความเมาเพราะอาศัยโคต 3. อาโรคยมัทะหมายถึงความเมาในความไม่มีโรค 4. โยภนมัทะหมายถึงความเมาในความเป็นหนุ่มสาว 5. ชีวิตมัทะหมายถึงความเมาในชีวิต 6. ลาภมัทะหมายถึงความเมาในลาภ 7. สการมัทะหมายถึงความเมาในสการะ 8.ครุการมัทะหมายถึงความเมาในความเคารพ 9. ปุเรกขารมัทะความหมายถึงความเมาในความเป็นหัวหน้า 10. ปริวารมัทะหมายถึงความเมาในบริวาร 11. โภคมัทะหมายถึงความเมาในโภคทรัพย์ 12. วันนมัทะหมายถึงความเมาเพราะอาศัยผิวพรรณและคุณความดี 13. สุตตมัทะหมายถึงความเมาในการสดับตรับฟัง 14. ปฏิภาณมัทะหมายถึงความเมาในปฏิภาณ 15. รัตตัญญูมัทะหมายถึงความเมาในความเป็นผู้รัตตัญญู 16. ปินทปาติกะมัทะหมายถึงความเมาในการถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัด 17. อนวัญญาตมัทะหมายถึงความเมาเพราะไม่ถูกใครดูหมิ่น 18. อิริยาปัตถมัทะหมายถึงความเมาในอิริยาบถ 19. อิทธิมัทะหมายถึงความเมาในฤทธิ์ 20.ยสมัทะหมายถึงความเมาในยศ 21. สีลมัทะหมายถึงความเมาในศีล 22. ชานมัทะหมายถึงความเมาในฌาน 23. สิปปมัทะหมายถึงความเมาในศิลปะ 24. อาโรหมัทะหมายถึงความเมาในความมีสวดทรงสูง 25. ปรินาหมัทะหมายถึงความเมาในความมีสวดทรงสันทัด 26. สันฐานมัทะหมายถึงความเมาในความมีสวดทรงงาม 27. ปาริปูริมัทะหมายถึงความเมาในความมีร่างกายสมบูรณ์ 28. มัทะหมายถึงความเมา 29. ปมาทะหมายถึงความประมาท 30.ธัมภะหมายถึงความหัวดื้อ 31. สารัมภะหมายถึงความแข็งดี 32. อติริชตาหมายถึงความอยากได้เกินประมาณ 33. มหิจชตาหมายถึงความมักมาก 34. ปาปิจชตาหมายถึงความปรารถนาลามก35. สิงคะหมายถึงความยั่วยวน 36. ตินะตินะการพูดเกียดกัน 37. จาปัลยะหมายถึงการชอบตกแต่ง 38. อัสภาคบุติหมายถึงความประพฤติไม่เหมาะสม 39. อารติหมายถึงความไม่ยินดี 40. ตันทีหมายถึงความโงกง่วง 41. วิชัมพิตาหมายถึงความบิดกาย 42. พัตตสัมมัทะหมายถึงความเมาในอาหาร 43. เจตโสลีนัตตะหมายถึงความหดหู่จิต44. กุหนาหมายถึงความหลอกลวง 45. ลัปปนาหมายถึงการพูดประจบ 46. เนมิตตติกตาหมายถึงการทำนิมิต 47. นิเปสิกตาหมายถึงการพูดลบล้างความดีของคนอื่น 48. ลาเพนลาพังนิชิกิงสนตาหมายถึงการแลกเปลี่ยนลาบด้วยลาบ 49. ความถือตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขา 50. ความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขา 51. ความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขา 52. เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 53. เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา 54. เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 55. เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 56. เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขา 57. เป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 58. เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา 59. เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา 60. เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขา 61. มานะหมายถึงความถือตัว 62. อติมานะความดูหมิ่นผู้อื่น 63. มานาติมานะความเย่อหยิ่งถือตัว 64. โอมานะความดูหมิ่นตนเอง65. อธิมานะความสำคัญว่าได้บรรลุ 66. อัตสมิมานะความสำคัญว่ามีตัวตน 67. มิจฉามานะความถือตัวผิด 68. ยาติวิตักกะความตรึกถึงยาก 69. ชนะปทวิตักกะความตรึกถึงชนบท 70.อมรวิตักกะความตรึกเพื่อเอาตัวรอด 71. ปรานุทยตาปฏิสังยุตตะวิตักกะความตรึกเกี่ยวด้วยความเอ็นดูผู้อื่น 72. ลาภสักกาละสิโลกะปฏิสังยุตตะวิตักกะความตรึกเกี่ยวด้วยลาภสักการะและชื่อเสียง 73.อนวัญญติปฏิสังยุตตะวิตักกะความตรึกเกี่ยวด้วยความไม่ต้องการให้ใครดูหมิ่นเอกมาติกาจบ 2. ทุกกมาติกา 833 1. โกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธ 2. มักขะความลบหลู่ปลาสะความตีตัวเสมอ 3. อิจฉาความริษยามัจฉริยะความตระหนี่ 4. มายาความเจ้าเล่ห์สาเถยะความโอ้อวด 5. อวิชชาความไม่รู้ภวตัณหาความปรารถนาพบภวทิฏฐิความเห็นว่าเกิดอีกวิภวทิฏฐิความเห็นว่าไม่เกิดอีก 7. สัสสตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงอุจเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ 8. อันตวาทิฏฐิความเห็นว่ามีที่สุดอนันตวาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีที่สุด 9. ปุพพันตานุทิฏฐิความเห็นปรารภส่วนอดีตอัปปรันตานุทิฏฐิความเห็นปรารภส่วนอนาคต 10. อหิริกะความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอโนตตัปปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อการประพฤติทุจริต 11. โทวจัตสตาความเป็นผู้ว่ายากปาปมิตตตาความเป็นผู้มีมิตรชั่ว 12. อนัชวะความไม่ซื่อตรงอมัตถวะความไม่อ่อนโยน 13. อขันติความไม่อดทนอโสรจะความไม่เสงี่ยม 14. อสาขัลยะความไม่มีวาจานิ่มนวลอัปปะปฏิสันถาระความไม่มีปฏิสันถาน 15. ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 16. มุทสัจจะความหลงลืมสติอสัมปชัญญะความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 17. ศีลวิปัตติความวิบัติแห่งศีลทิฏฐิวิปัตติความวิบัติแห่งทิฏฐิ 18. อัจฉัตตสัญโยชนะสังโยชน์ภายในปหิทธาสัญโยชนะสังโยชน์ภายนอกทุกกะมาติกาจบ3. ติกะมาติกา834 1. อกุศลมูลรากเหง้าแห่งอกุศล 3. 2. อกุศลวิตกความตรึกที่เป็นอกุศล 3. 3. อกุศลสัญญาการกำหนดหมายที่เป็นอกุศล 3. 4. อกุศลธาตุธาตุที่เป็นอกุศล 3. 5. ทุจริตความประพฤติชั่ว 3. 6. อาสวะสภาวะที่หมักดองสันดาน 3. 7. สังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ 3. 8. ตัณหาความทยานอยาก 3. 9. ตัณหา 3 อีกใน 1. 10. ตัณหา 3 แม้อีกใน 1. 11. เอสนาความพอใจ 3. 12. วิทา 3. 13. ภัย 3. 14. ตมะความมืด 3. 15. ติฏฐายตนะถิ่นเกิดของทิฏฐิ 3. 16. กินจนะกิเลสเครื่องกังวล 3. 17. อังคณะกิเลสเพียงดังเนิน 3. 18. มละมนทิน 3. 19. วิสมะความประพฤติไม่สม่ำเสมอ 3. 20. วิสมะ 3. อีกใน 1. 21. อัคคิไฟ 3. 22. กสาวะกิเลสดุดน้ำฝาด 3. 23. กสาวะ 3. อีกใน 1. 24. อัสสาททิฏฐิความเห็นผิดที่ประกอบด้วยความยินดีอัตตานุทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด 25. อรติความไม่ยินดีวิเหสาความเบียดเบียนอธรรมจริยาความประพฤติไม่เป็นธรรม 26. โทวจัสตาความเป็นผู้ว่ายากปาปมิตตาความเป็นผู้มีมิตรชั่วนานัตตสัญญาสัญญาที่แตกต่างกัน 27. อุทธัจจะความฟุ้งซ่านโกสัจฉะความเกียจคร้านปมาทะความประมาท 28. อสันตุติตาความไม่สันโดษอสัมปชัญญตาความไม่มีสัมปชัญญะมหิชตาความมักมาก 29. อหิบริกะความไม่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอโนตตปะความไม่สะดุ้งกลัวต่อการประพฤติทุจริตปมาทะความประมาท 30. อนาทริยะความไม่เอื้อเฟื้อโทวจัตสตาความเป็นผู้ว่ายากปาปมิตตาความเป็นผู้มีมิตรชั่ว 31. อัสสัทธิยะความไม่เชื่ออวทัญญุตาความเป็นผู้ไม่อบอ้อมอารีโกสัจฉะความเกียจคร้าน32อุทธัจจะความฟุ้งซ่านอสังวรความไม่สำรวมทุศีลยะความเป็นผู้ทุศีล33อริยานังอทัสสนกรรมยตาความไม่อยากเห็นพระอริยะสัทธัมมังอโสตุกรรมยตาความไม่อยากฟังพระสัทธรรมอุปารัมภจิตตาความคิดแข่งดี34มุทัสสัจจะความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนอัตสัมปชัญญะความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะเจตโสวิกเขปะความปุ้งซ่านแห่งจิต35อโยนิโสมนสิการความไม่พิจารณาโยแยบคายกุมมัคคเสวนาการยึดถือทางผิดเจตโสลีนัตตะความหดหู่จิตติกะมาติกาจบ 4. จตุกะมาติกา835 1. อาสวะสภาวะที่หมักดองในสันดาน 4. 2. คันทะกิเลสเครื่องร้อยรัดใจ 4. 3. โอคะกิเลสดุดท่วงน้ำ 4. 4. โยคะกิเลสเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ 4. 5. อุปาทานความยึดมั่น 4. 6. ตัณหุปาทานความยึดมั่นด้วยตัณหา 4. 7. อัคคติกขมนะการถึงอัคคติ 4. 8. วิปริเยสะการแสวงหาผิด 4. 9. อนริยโวหารโวหารของผู้มิใช่พระอริยะ 4. 10. อนริยโวหาร 4. อีกในหนึ่ง 11. ทุจริตความประพฤติชั่ว 4. 12. ทุจริต 4. อีกในหนึ่ง 13. ภัย 4. 14. ภัย 4. อีกในหนึ่ง 15. ภัย 4. อื่นอีกในหนึ่ง 16. ภัย 4. อื่นต่อไปอีกในหนึ่ง 17. ทิฏฐิความเห็นผิด 4. จตุกะมาติกาจบ 5. ปัญจกะมาติกา836 1. โอรัมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำ 5 2 อุทธัมภาคียสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง 3 มัจฉริยะความตระหนี่ 5 4 สังฆะกิเลสเครื่องข้อง 5 5 สัลละกิเลสดุจลูกศร 5 6 เจโตขีละกิเลสดุจตะปูตรึงใจ 5 7เจตโสวินิพันธะกิเลสเครื่องผูกพันใจ 5 8นิวรณ์กิเลสเครื่องกั้นความดี 5 9อนันตริยกรรมกรรมหนัก 5 10ทิฏฐิความเห็นผิด 5 11เวระความแค้นเคือง 5 12พยัสนะความพินาศ 513. โทษแห่งความไม่อดทน 5. 14. ภัย 5. 15. ทิฏฐธรรมะนิพพานวาทะวาทะว่านิพพานมีในชีวิตปัจจุบัน 5. ปัญจกมาติกาจบ 6. ชักกมาติกา 837. 1. วิวาทมูลเหตุก่อวิวาท 6.2. ฉันทราคะเคหะสิตธรรมสภาวธรรมคือฉันทราคะซึ่งอาศัยกามคุณ 3. วิโรธวัตถุ 6 4. ตัณหากายะกองตัณหา6 5. อาคารวะความไม่เคารพ6 6. ปริหานิยธรรมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม6 7. ปริหานิยธรรม6อีกในหนึ่ง 8. โสมนัสสุปวิจารความครุ่นคิดเกี่ยวด้วยโสมนัส6 9. โทมนัสสุปวิจารความครุ่นคิดเกี่ยวด้วยโทมนัส6 10. อุเปกขูปวิจารความครุ่นคิดเกี่ยวด้วยอุเบกขา6 11. เคหสิตะโสมนัสโสมนัสที่อาศัยกามคุณ6 12. เคหสิตะโทมนัสโทมนัสที่อาศัยกามคุณ6 13. เคหสิตะอุเบกขาอุเบกขาที่อาศัยกามคุณ6 14. ทิฏฐิความเห็นผิด6ชักกะมาติกาจบ 7. สัตตกะมาติกา838 1. อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่อง7 2. สังโยชน์กิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพ7 3. ปริยุทธฐานะกิเลสเครื่องกุ้มรุมใจ7 4. อสัตธรรมธรรมของคนพาล7 5. ทุจริตความประพฤติชั่ว7 6. มานะความยึดถือตัว7 7. ทิฏฐิความเห็นผิด7สัตตกะมาติกาจบ 8. อัตถกะมาติกา 839 1. กิเลสวัตถุสิ่งก่อความเศร้าหมอง 8 2. กุศีตวัตถุเหตุเกิดความเกียจคร้าน 8 3. จิตกระทบในโลกกระทำ 8 4. อนบริยโวหารคำพูดของผู้มิใช่พระอริยะ8 5. มิจฉัตตะความเห็นผิด 8 6. บุรุษโทษโทษของคน 8 7. อสัญญีวาทะวาทะว่าอัตตาไม่มีสัญญา 8 8. เนวสัญญีนาสัญญีวาทะวาทะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ 8. อัตถกะมาติกาจบ 9. นวกะมาติกา 840 1. อาคาตวัตถุเรื่องให้เกิดความอาฆาต 9. 2. ปุริสมละมนทินของคน 9. 3. มานะความถือตัว 9. 4. ตัณหามูลกธรรมธรรมที่มีตัณหาเป็นมูล 9. 5. อินชิตะ 9. 6. มัญญิตะ 9. 7. ผันธิตะ 9. 8. ปปัญจิตะ 9. 9. สังคตะ 9. นวกะมาติกาจบ 10. ทัสสกะมาติกา 841 1. กิเลสวัตถุสิ่งก่อความเศร้าหมอง 10. 2. อาคาตวัตถุสิ่งก่อความอาฆาต 10. 3. อกุศลกรรมบททางแห่งอกุศลกรรม 10. 4. สังโยชน์กิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ในภพ 10. 5. มิจฉัตตะความเห็นผิด 10. 6. มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุความเห็นผิดมี10อย่าง 10. 7. อันตักคาหิกาทิฏฐิมีวัตถุความเห็นที่ยึดเอาที่สุดมี10อย่าง 10. ทัสสกะมาติกาจบ 842. ตัณหาวิจริตอาศัยอายตนะภายใน18อาศัยอายตนะภายนอก18รวมเข้าด้วยกันเป็นตัณหาวิจริต36ตัณหาวิจริตที่เป็นอดีต36ที่เป็นอนาคต36ที่เป็นปัจจุบัน36รวมเข้าด้วยกันเป็นตัณหาวิจริต 108ด้วยประการฉะนี้ทิฏฐิ62พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรมาติกาจบ 1. เอกนิเทศ843บรรดาเอกมาติกาเหล่านั้นชาติมัทะเป็นไฉนความเมากิริยาที่เมาภาวะที่เมาความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยชาตินี้เรียกว่าชาติมัทะ844โคตมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยโคตนี้เรียกว่าโคตมัทะอารโคยมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความไม่มีโรคนี้เรียกว่าอารโคยมัทะโยภณมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้เรียกว่าโยภณมัทะชีวิตามัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยชีวิตนี้เรียกว่าชีวิตามัทะลาภมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยลาภนี้เรียกว่าลาภมัทะสักการมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยสักการะนี้เรียกว่าสักการมัทะกรุการมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเคารพนี้เรียกว่าครุการมัทะปุเรกขารมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นหัวหน้านี้เรียกว่าปุเรกขารมัทะปริวารมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยบริวารนี้เรียกว่าปริวารมัทะโภคมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยโภคะนี้เรียกว่าโภคมัทะวันนมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความยกย่องนี้เรียกว่าวันนมัทะสุตตมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยการสดับตรับฟังมากนี้เรียกว่าสุตตมัทะปฏิภาณมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยปฏิภาณนี้เรียกว่าปฏิภาณมัทะรตัญญูมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้รัตตัญญูนี้เรียกว่ารัตตัญญูมัทะปินทปาติกะมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนี้เรียกว่าปินทปาติกะมัทะอนวัญญาตมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความที่ไม่มีใครดูหมิ่นนี้เรียกว่าอนวัญญาตมัทะอิริยาปัตถมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยอิริยาบถนี้เรียกว่าอิริยาปัตถมัทะอิทธิมัทะเป็นไฉนะ ความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยฤทธิ์นี้เรียกว่าอิทธิมัทะยัสสมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยยศนี้เรียกว่ายัสสมัทะสีลมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยศีลนี้เรียกว่าสีลมัทะชานมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยฌานนี้เรียกว่าชานมัทะสิบปมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยศิลปะนี้เรียกว่าสิบปมัทะอาโรหมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความเป็นผู้มีทวดธงสูงนี้เรียกว่าอาโรหมัทะปรินาหมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความมีทวดธงสันทัดนี้เรียกว่าปรินาหมัทะสันฐานมัทะเป็นไฉนความเมาความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความมีทวดธงงามนี้เรียกว่าสันฐานมัทะปาริปูริมัทะเป็นไฉนความเมากริยาที่เมาภาวะที่เมาความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงเพราะอาศัยความมีร่างกายสมบูรณ์นี้เรียกว่าปาริปูริมัทะ845มัทะเป็นไฉนความเมากริยาที่เมาภาวะที่เมาความถือตัวกริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเชิดชูตนเป็นดุจธงนี้เรียกว่ามัทะ846ปมาทะเป็นไฉนความปล่อยจิตไปการเพิ่มพูนความปล่อยจิตไปในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหรือในกามคุณ5หรือการทำโดยไม่เคารพการทำไม่ให้ติดต่อการทำที่ไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนความทอดทิ้งฉันทะความทอดทิ้งธุระความไม่เสพความไม่เจริญความไม่ทำให้มากความตั้งใจไม่จริงความไม่หมั่นประกอบความประมาทในการเจริญตภาวธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายความประมาทกิริยาที่ประมาทภาวะที่ประมาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าปมาทะ847ธรรมะเป็นไฉนความหัวดื้อกิริยาที่หัวดื้อภาวะที่หัวดื้อความแข็งกระด้างความหยาบคายความเป็นผู้มีจิตแข็งกระด้างความไม่อ่อนโยนนี้เรียกว่าธรรมภะ848สารัมภะเป็นไฉนความแข็งดีความแข็งดีตอบกิริยาที่แข็งดีกิริยาที่แข็งดีตอบภาวะที่แข็งดีตอบนี้เรียกว่าสารัมภะ849อติริชตาเป็นไฉนความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของภิกษุผู้ไม่สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารหรือด้วยกามคุณ5ตามมีตามได้ความอยากได้ความปรารถนาความอยากได้เกินประมาณความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอติริชตา850มหิจจชตาเป็นไฉนความอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของภิกษุไม่สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารหรือด้วยกามคุณ5ตามมีตามได้ ความอยากได้ความปรารถนาความอยากได้เกินประมาณความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามหิจตา851ปาปิจตาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ทุศีลปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสุตตะน้อยปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีสุตตะมากเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้ชอบสงัดเป็นผู้เกียจคร้านปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีบำเพ็ญเพียรเป็นผู้มีสติหลงลืมปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีจิตใจไม่เป็นสมาธิปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิเป็นผู้มีปัญญาตามปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ยังไม่สิ้นอาสวะปรารถนาว่าขอประชาชนจงเข้าใจเราว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะความอยากได้ความปรารถนาความปรารถนาลามกความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าปาปิจฉตา852สิงคะเป็นไฉนความยั่วยวนความน่ารักความสวยสง่าความเพลิดเพลินความมีเสน่ห์ความฉไฉไลนี้เรียกว่าสิงคะ853ตินตินะเป็นไฉนการพูดเกลียดกันกิริยาที่พูดเกลียดกันภาวะที่พูดเกลียดกันความละโมบกิริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบความถ่อมตนเพื่อที่จะได้ความต้องการสิ่งที่ประณีตนี้เรียกว่าตินตินะ854จาปลยะเป็นไฉนการตกแต่งจีวรการตกแต่งบาตรการตกแต่งเสนาสนะการประดับร่างกายที่เปื่อยเน่านี้หรือบริขารภายนอกการประเทืองผิวการเล่นหัวความร่าเริงความกำหนัดยินดีภาวะที่กำหนัดยินดีการตกแต่งกิริยาที่ชอบตกแต่งนี้เรียกว่าจาปัลยะ854อัสภาคาวุติเป็นไนความไม่ประพฤติตามความประพฤติขัดขืนความไม่เอื้อเฟื้อภาวะที่ไม่เอื้อเฟื้อความไม่เคารพความไม่ยำเกรงในบุคคลใดบุคคลหนึ่งผู้ที่ควรเคารพเช่นมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวอาจารย์อุปัชฌาย์พระพุทธเจ้าหรือพระสาวกนี้เรียกว่าอัสภาควุติ856อรติเป็นไฉนความไม่ยินดีกิริยาที่ไม่ยินดีความไม่ยินดียิ่งกิริยาที่ไม่ยินดียิ่งความรำคาญความกระวนกระวายใจในเสนาสนะที่สงัดหรือในสภาวธรรมที่เป็นอธิกุศลคือสมถะและวิปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เรียกว่าอรติ857ตันทีเป็นไฉนความง่วงซึมกิริยาที่ง่วงซึมภาวะที่ง่วงซึมความเกียจคร้านกิริยาที่เกียจคร้านภาวะที่เกียจคร้านนี้เรียกว่าตันที 858วิชัมพิตาเป็นไฉนความบิดกายกิริยาที่บิดกายการโน้มกายไปข้างหน้าการโน้มกายมาข้างหลังการโน้มกายไปรอบๆการตั้งกายให้สูงขึ้นความไม่สำราญทางกายนี้เรียกว่า วิชัมพิตา859ภัตตสัมมทะเป็นไฉนความเมาเพราะอาหารความอึดอัดลำบากเพราะอาหารความเร่าร้อนกระวนกระวายเพราะอาหารความหนักเนื้อหนักตัวเพราะอาหารของผู้รับประทานอาหารแล้วนี้เรียกว่าภัตตสัมมทะ860เจตโสลีนัตตะเป็นไฉนความไม่คล่องแห่งจิตความไม่ควรแก่การงานแห่งจิตความท้อแท้ความถดถอยความหดหู่กิริยาที่หดหู่ภาวะที่หดหู่ความท้อถอยกิริยาที่ท้อถอยภาวะที่จิตท้อถอยนี้เรียกว่าเจตโสลีนัตตะ861กุหนาเป็นไฉนความหลอกลวงด้วยการเสพปัจจัยความหลอกลวงด้วยการกระซิบในที่ใกล้หรือการวางท่าทางอิริยาบถกิริยาที่วางท่าทางอิริยาบถความดำรงอิริยาบถด้วยดีการปั้นสีหน้าภาวะที่ปั้นสีหน้าความหลอกลวงกิริยาที่หลอกลวงภาวะที่หลอกลวงของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียงผู้ปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่ากุหนา862ลัปปนาเป็นไฉนการทักทายผู้อื่นการพูดแนะนำตนเองการพูดปลอบโยนการพูดยกย่องการพูดยกย่องให้สูงขึ้นทุกส่วนการพูดเอาใจใส่คนอื่นการพูดเอาใจคนอื่นบ่อยๆการพูดแนะนำการพูดแนะนำบ่อยๆการพูดยกย่องเพื่อต้องการจะให้เขารักการพูดทำตนให้ต่ำลงการพูดทีเล่นทีจริงเหมือนแกงถั่วการรับเลี้ยงเด็กของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียงผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่าลัปปนา863เนมิตติกตาเป็นไฉนการทำนิมิตความฉลาดในการทำนิมิตการพูดเกี่ยวข้องด้วยปัจจัยการพูดเป็นเลศในการพูดเรียบเคียงชนเหล่าอื่นของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียงผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่าเนมิตตติกตา864นิเปสิกตาเป็นไฉนการด่าการพูดข่มการพูดนินทาการพูดตำหนิโทษการพูดตำหนิโทษหนักขึ้นการพูดเหยียดหยามการพูดเหยียดหยามให้หนักยิ่งขึ้นการพูดให้เสียชื่อเสียงการพูดให้เสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงการนำเรื่องเที่ยวไปประจานการพูดสรรเสริญต่อหน้านินทารับหลังของภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียงผู้ปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่านิเปสิกตา865ลาเพนลาพังนิชิคีสนักตาเป็นไฉนภิกษุผู้มุ่งลาภสักการะและชื่อเสียงผู้มีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนำอามิตรที่ได้จากข้างนี้ไปให้ข้างโน้นหรือที่ได้จากข้างโน้นไปให้ข้างนี้การแสวงหาการเสาะแสวงหาการเสาะแสวงหาบ่อยๆกิริยาที่แสวงหาก ิริยาที่เสาะแสวงหากิริยาที่เสาะแสวงหาบ่อยๆซึ่งอามิตรด้วยอามิตรมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าลาเพนลาพังนิชิคีสนตา866ความถือตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูล โดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตนการเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขา867ความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้เสมอเขา868ความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ดูหมิ่นตนเองโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณความดูหมิ่นกิริยาที่ดูหมิ่นภาวะที่ดูหมิ่นความเกลียดตนความเกลียดตนยิ่งภาวะที่เกลียดตนเป็นอย่างยิ่งความดูถูกตนความดูถูกตนว่าต่ำต้อยความดูแคลนตนมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความถือตัวว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขา869เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณเขาอาศัยการถือตัวว่าเลิศกว่าคนอื่นๆเช่นนี้แล้วถือตัวความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเลิศกว่าเขา870เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณเขาอาศัยความถือตัวว่าเสมอกับคนอื่นๆเช่นนี้แล้วถือตัวความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทะนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าเป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา871เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เลิศกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าคนอื่นๆโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

884มิจฉามานะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถือตัวโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาโดยปฏิภาณโดยศีลโดยพรตโดยศีลและพรตหรือโดยทิฏฐิอัลลามกความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตนความทนงตนความเชิดชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหิมความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามิจฉามานะ885ยาติวิตักกะเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือนปรารภหมู่ญาตินี้เรียกว่ายาติวิตักกะ886ชนะปัทวิตักกะเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือนปรารภชนบทนี้เรียกว่าชนะปัทวิตักกะ887อมรวิตักกะเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือนประกอบด้วยทุกขกิริยาหรือประกอบด้วยทิฏฐินี้เรียกว่าอมรวิตักกะ888ปรานุทยตาปฏิสังยุตตะวิตักกะเป็นไฉนสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้อยู่คุกคีกับคฤหัสถ์มีความรื่นเริงร่วมกันมีความโศกเศร้าร่วมกันถึงคราวเขาสุขก็พลอยสุขด้วยถึงคราวเขาทุกข์ก็พลอยทุกข์ด้วยเมื่อเขามีกิจที่จะพึงทำเกิดขึ้นก็พยายามช่วยทำด้วยตนเองความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือนในเพราะการอยู่คลุกคลีด้วยคฤหัสถ์นั้นนี้เรียกว่าปรานุทยตาปฏิสังยุตตะวิตักกะ889ลาภสการะสิโลกับปฏิสังยุตตะวิตักกะเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือนปรารภลาภสการะและชื่อเสียงนี้เรียกว่าลาภสการะสิโลกับปฏิสังยุตตะวิตักกะ890อนวัญญติปฏิสังยุตตะวิตักกะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รำพึงว่าคนเหล่าอื่นอย่าได้ดูหมิ่นเราโดยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งคือโดยชาติโดยโคตรโดยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลโดยความเป็นผู้มีรูปงามโดยทรัพย์โดยความเป็นใหญ่โดยหน้าที่การงานโดยศิลปะโดยวิทยาฐานะโดยการศึกษาหรือโดยปฏิภาณความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริผิดที่อาศัยเรือนในเพราะความไม่อยากให้ใครดูหมิ่นนั้นนี้เรียกว่าอนวัญญติปฏิสังยุตตะวิตักกะเอกนิเทศจบ